بیان آن که عقل جزوی تا به گور بیش نبیند، پیش بینی این خرد تا گور بود، وان صاحب دل به نفخ صور بود. این خرد از گور و خاکی نگذرد، بین قدم عرصه عجایب نسپرد. زین قدم بین عقل رو بیزار شو، چشم غیبی جوی و برخوردار شو. همچو موسی نور کی یابد ز جیب، سخره استاد و شاگرد کتاب. زین نظر وین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگزین انتظار. از سخنگویی مجویی ارتفاع، منتظر را به ز گفتن استماع. منصب تعلیم نوعی شهوت است، هر خیال شهوتی در ره بت است. گر به فضلش پی ببردی هر فضول، کی فرستادی خدا چندین رسول. عقل جزوی همچو برق است و درخش، در درخشی کی توان شد سوی بخش. نیست نور برق بهر رهبری، بلکه امر است ابر را که می گری. برق عقل ما برای گریه است، تا بگرید نیستی در شوق هست. عقل کودک گفت بر کتاب تن، لیک نتواند به خود آموختن. عقل رنجور آردش سوی طبیب، لیک نبود در دوا عقلش مصیب. نک شیاطین سوی گردون می شدند، گوش بر اسرار بالا می زدند. می رو بودند اندکی زان رازها، تا شهب می راندشان زود از سما. که روید آنجا رسولی آمده است، هرچه می خواهید از او آید به دست. گر همی جویید در بی بها، ادخلوا الابیات من ابوابها. می زنان حلقه در و بر باب بیست، از سوی باب فلکتان راه نیست. نیست حاجتان بدین راه دراز، خاکی را داده ای مسرار راز. پیش او آیید اگر خائن نید، نیشکر گردید از او گرچه نید. سبزه رویاند ز خاکت آن دلیل، نیست کم از سم اسب جبرئیل. سبزه گردی تازه گردی در نوی، گر تو خاک اسب جبریلی شوی. سبزه جان بخش کان را سامری، کرد در گوساله تا شد گوهری. جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او، آنچنان بانگی که شد فتنه عدو. گر امین آیید سوی اهل راز، وارهید از سرکله مانند باز. سرکلاه چشم بند گوش بند، که از او باز است مسکین و نژند. زان کله مر چشم بازان را صد است، که همه میلش سوی جنس خود است. چون برید از جنس با شه گشت یار، برگشاید چشم او را بازدار. ران دیوان را حق از مرصاد خیش، عقل جزوی را ز استبداد خیش. که سری کم کن نی تو مستبد، بلکه شاگرد دلی و مستعد. رو بر دل رو که تو جزو دلی، هین که بنده پادشاه عادلی. بندگی او به از سلطانی است، که انا خیرون دم شیطانی است. فرق بین و برگزین تو ای حبیس، بندگی آدم از کبر بلیس. گفت آنک هست خورشید رهو، حرف طوبی هر که زلت نفسهو. سایه طوبی ببین و خش بخسب، سر بنه در سایه بی سر کش بخسب. ظل زلت نفسهو خوش مزجعی است، مستعد آن صفا را مهجعی است. گر از این سایه روی سوی منی، زود طاغی گردی و ره گم کنی.